Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 28 stycznia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o interwencji polskiego ambasadora po publikacji BBC o roli Polaków w Holokauście, trzech ustawach zaskarżonych do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich i śledztwie w sprawie czwartkowych karamboli pod Piotrkowem. Telewizja BBC przypisała Polakom współudział w Holokauście. W reportażu wyświetlonym z okazji Dnia Pamięci o Zagładzie mowa jest o aktywnej współpracy polskich maszynistów. Zaprotestowała już ambasada RP w Londynie. Adam Dąbrowski. Chodzi o te słowa. To nie była tylko niemiecka zbrodnia. Te linie kolejowe rozciągały się na każdy niemal zakątek Europy przy aktywnej współpracy norweskich urzędników, francuskiej policji, polskich maszynistów i ukraińskich grup paramilitarnych. Słowa powtórzone potem w artykule w serwisie internetowym stacji. Polski ambasador Arkady Rzegocki napisał list protestacyjny. Podkreśla on w nim, że inicjatorami i wykonawcami masowego morderstwa byli tu, cytat, nazistowscy niemieccy okupanci i skarża, że tekst jest nieprawdziwy i rozmywa prawdę o Holokauście. Sugestia, że przymuszanie polskich maszynistów do obsługi połączeń kolejowych kończących bieg w obozach miałoby wskazywać na akceptację lub poparcie Polaków dla Holokaustu, podkopuje historyczną prawdę. Prawdę, która musi być przekazana przyszłym pokoleniom, czytamy w liście ambasadora. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego trzy ustawy właśnie w sprawie Trybunału, uchwalone w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. Zarzuty Adama Bodnara dotyczą ingerencji władzy wykonawczej w pracę Trybunału, ograniczenia kompetencji Trybunału do ochrony praw i wolności obywateli oraz naruszenia praw pracowników Biura Trybunału. Poseł Marek Ast z PiS-u ocenia, że zarzuty rzecznika nie mają mocnych podstaw. Jego zdaniem skarga Adama Bodnara do Trybunału będzie okazją, by przekonać się, że przepisy są zgodne z konstytucją. Wiadomo, że była mgła jak mleko, ale nadal nie wiadomo, co konkretnie spowodowało dwa czwartkowe karambole na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. To będzie dopiero podlegało weryfikacji w trakcie trwania postępowania przygotowawczego. Najprawdopodobniej zajdzie konieczność uzyskania opinii biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków czy katastrof komunikacyjnych. Zdecydowanie za wcześnie, żeby nawet wysuwać jakiekolwiek hipotezy. Prokuratura niewątpliwie weźmie pod uwagę w trakcie badania tego zdarzenia czynnik zewnętrzny, obiektywny, czyli występującą w tym czasie mgłę. Mówi Witold Błaszczyk z piotrkowskiej prokuratury. Śledztwo toczy się w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub ciężkiemu uszczerbkowi na zdrowiu wielu osób oraz wystąpienia szkody materialnej w wielkich rozmiarach. W obu karambolach uczestniczyło 76 pojazdów, 34 osoby zostały poszkodowane, 33 trafiły do szpitali. Stan trzech osób jest nadal ciężki. Ponad 62 milionów 418 tysięcy złotych trafiło już na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po 25. finale, który odbył się 15 stycznia, poinformowała wczoraj Fundacja w Ośpu. Ostateczna kwota zbiórki ma być znana 7 marca. Zamiast kardynała Stanisława Dziwisza arcybiskup Marek Jędraszewski o 11 w katedrze na Wawelu odbędzie się ingres nowego metropolity krakowskiego. Najpierw zostanie odczytana przez nuncjusza apostolskiego bulla papieska z decyzją o nadaniu funkcji metropolity krakowskiego arcybiskupowi. Później nastąpi tak zwane homagium, czyli hołd kleru i wiernych oddany nowemu metropolicie. Ale to nie jest gest feudalny, zastrzega ksiądz profesor Stanisław Mieszczak. Tutaj chodzi przede wszystkim o ten wyjątkowy akt wiary, że my przyjmujemy teraz jako ludzie wierzący nowego pasterza i w tym pasterzu widzimy Chrystusa, który w ten sposób się dzisiaj objawia w naszej wspólnocie. W ingresie będzie mogło wziąć udział około 3000 osób. Dla tych, którzy nie wejdą do katedry, przygotowano telebim na Wzgórzu Wawelskim. I na koniec sukces fizyków z Uniwersytetu Harvarda. Udało im się to, o czym inni uczeni marzyli od kilkudziesięciu lat. Naukowcy zamienili wodór w metal. Uczeni musieli wytworzyć ciśnienie większe niż to panujące we wnętrzu Ziemi. Użyli do tego specjalnych diamentowych kowadeł. Konieczne było też obniżenie temperatury do minus 200 stopni Celsjusza, mówi profesor Marek Tkaczy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Wodór ma możliwości w normalnej temperaturze dyfundować do diamentu. W ten sposób diament jest zniszczony. 10 czy 15 lat temu profesor Ruop z Cornell University przerwał eksperymenty z metalizacją wodoru po tym, jak 15 par diamentów zostało w jego eksperymentach zniszczone. Odkrycie jest niezwykle istotne ze względu na właściwości metalicznego wodoru, dodaje Angelika Gumkowska z Centrum Nauki Kopernik. Możemy go skroplić, żeby był płynny, możemy go zestalić, żeby był stały, ale problem polega na tym, że stały wodór nie przewodzi prądu. Założenie jest takie, że metaliczny wodór ten prąd będzie przewodził, więc mielibyśmy nadprzewodnik, czyli substancję, która przewodzi prąd bez strat energii. Naukowcy podejrzewają, że metaliczny wodór w naszym Układzie Słonecznym naturalnie występuje we wnętrzu Jowisza i Saturna. To był serwis Trójki. Rano w wielu miejscach gęste, marznące mgły, później ma się pojawić słońce. Na wschodzie lokalnie pojawią się jednak także chmury i tam miejscami może padać marznący deszcz lub mrzawka. Termometry pokażą przeważnie od 0 do 2 stopni, tylko na Dolnym Śląsku oraz w partiach szczytowych Beskidów plus 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Witam w audycji Cogito Ergo. Maciej Pawlicki. Grała w filmach Agnieszki Holland i Stanisława Jędryki. Halina Łabonarska. Witam. Znakomita, zdaniem niektórych najbardziej niedoceniona polska aktorka. Obracam się w sferze wyobraźni i ta wyobraźnia wyklucza wszelkie aktualne sytuacje polityczne czy też społeczne. Retransmisja spotkania z artystką w naszym studiu na antenie Trójki dziś o 15:00. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Just believe there's nowhere we can fall. Well, well, well, one and three. To był 28 stycznia 1985 roku. Przy mikrofonach w Henson Recording Studios w Los Angeles pojawili się w kolejności Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Will Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan i Ray Charles. A zgromadzili się w słusznym celu. USA for Africa. To właśnie 28 stycznia 1985 roku powstało to nagranie nocą, tuż po gali American Music Awards. To był chyba jedyny sposób, żeby ich wszystkich zebrać w jednym miejscu i czasie. W tej dobrej sprawie jednoczącej muzyków i We Are The World to była ta właśnie pieśń. 85, tyle to już lat minęło? 32, no ale ciągle ten utwór robi wielkie wrażenie. I pomyślałem sobie, że skoro w kalendarzu muzycznym jest taka data, to musimy od tego właśnie utworu zacząć nasze dzisiejsze spotkanie z 27 na 28 stycznia. Mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś bez gości, ale za to sporo nowej muzyki, bo to choć dopiero styczeń, to już tych nowych płyt i małych, i tych trochę mniejszych jest już całkiem sporo. Getting over, but not the same it seems to me. 'Cause you've been gone, I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. Friends that you used to be. It's been so long since I got to hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back again. But I'm moving on, and I'm getting over. I'm getting over. Moving on and getting over. It's been so long, it just goes to show you that I still can't seem to get you off my mind. And I sure would like to see you one more time.

To drugi w kolejności utwór na tej nowej, małej, mniejszej płycie Johna Mayera, The Search for Everything Wave One. Cztery piosenki zapowiadające dużą płytę, która ukaże się już wkrótce, wiosną tego roku, czyli lada dzień właściwie prawie. A co ciekawe, utwór Changing miał swoją trójkową premierę nie w audycji Mało Obiektywnie, nie w Markomanii u redaktora Niedźwieckiego, tylko w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki redaktora Kuby Strzyczkowskiego tydzień temu. No, tak się to u nas w Trójce czasami układa. Cieszę się, że i redaktor Strzyczkowski do grona fanów Johna Mayera dołącza tym sposobem. Moving On and Getting Over to jest utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, bo tam trafiają nasze wszystkie piosenki dnia. A skoro jesteśmy już przy zestawie do głosowania, to w tym najnowszym, który od 22 na naszej stronie widnieje, jest także nowy singiel Michaela Kiwanuki. Thank you. od jakiegoś czasu zastanawiałem się, który to będzie następny wybrany jako singiel utwór z tej płyty Love and Hate. Po Black Man in a White World i tytułowym Cold Little Heart, otwierający płytę, ale nie w tej wersji 10,5 minuty, nie. 3,5 minuty z tego zrobione w wersji radiowej. No i właśnie Cold Little Heart, Michaela Kiwanuki. To jest jedna z naszych nowości w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Kolejna nowość to jest zapowiedź płyty zespołu, który miał już nie nagrywać, ale na szczęście zmienili zdanie. Granddaddy. trochę bardziej elektronicznie niż ostatnio chyba, ale nie szkodzi. Zespół Granddaddy utworem Evermore zapowiada nową płytę. Album ukazuje się 3 marca, będzie nosił tytuł Last Place. I widzę, że już panowie zaplanowali koncerty. Więc tym razem to już na poważnie wracają do wydawania płyt i grania koncertów. Ciekawe na jak długo, bo w przypadku tego zespołu, mówiąc, że coś jest na pewno, mam wrażenie, że idziemy trochę za daleko, bo oni mieli takie przerwy w działalności. Jason Lytle zajmował się płytami solowymi, produkował płyty swoim kolegom. W każdym razie jest nowy utwór, co wróży dobrze na przyszłość. A teraz wracam do płyty, którą już właściwie znamy bardzo dobrze. W naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie się pojawiała już kilkakrotnie, także z wtorku na środę w programie Teraz Polskie, bo to jest nowy album Marka Dyjaka. Marek Dyjak był tydzień temu, w sobotę, gościem Marka Niedźwieckiego w Markomanii, w sobotni poranek. I jeśli państwo jakimś sposobem tak się poukładało, że nie mogli słuchać radia wtedy, to zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka, audycje, sekcja audycje, sekcja Markomania i tam cała rozmowa dwóch Marków, Marka Dyjaka z Markiem Niedźwieckim, albo odwrotnie, jak kto woli, na naszej stronie do posłuchania. Wracamy do muzyki, zatem z płyty Pierwszy śnieg, bo to właśnie taki tytuł nosi nowy album Marka Dyjaka. Spalił dziś resztę zdjęć i grzał przy nich dłoń, a w oczach pustka coraz głębsza, tak ujrzał w nich ją. Niezamazany zarys ust, palił wargi i ćmił. Spalił dziś tamten list i grzał przy nim twarz, a w sercu góra coraz wyższa, tak wspiął się na szczyt i skoczył w dół po śnieżnym mchu, lecz usłyszał zgrzyt. Wiatr, krok przybliża cel. W kieliszku biała gwiazda prawdy lśni, uwięziona w szkle. Więc zamiast żalu głośny śpiew do pęknięcia płuc. Spalił dziś kruchy most, ogniem buchnął piec. Spalił powiek i brwi poczernił, chnął, odebrał wzrok. Więc jak Terezjasz milczy nikt, który umarł w nim. Resztę zdjęć i grzał przy nich dłoń, milcząc wygarniał popiół, kiedy już szczezły do cna. Tylko w pamięci drwiły zeń, miejsca, przedmioty, kształty, drzwi, które

Kasprzycki. To z nowej płyty Marka Dejaka. Płyty zatytułowanej Pierwszy śnieg. Album wziął tytuł od jednej z piosenek na tej płycie. To z kolei Mirosława Czyżykiewicza jest dzieło. 10 ulubionych swoich piosenek Marek Dejak wybrał znowu na płytę. Zaśpiewał tak, jak tylko on potrafi śpiewać. Zespół pod kierunkiem Jerzego Małka. Tak to wszystko pięknie zagrał. No i brzmi ta płyta tak, jak powinna brzmieć, myślę. Nowa płyta Marka Dejaka. Pierwszy śnieg. To jest album, do którego będę wracał na pewno jeszcze nie raz w naszych spotkaniach trójkowych. Czyli z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie i z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. No właśnie, nowa płyta Marka Dejaka jest cała po polsku. Ta następna, mimo że też jest polska jak najbardziej, jest cała po angielsku. Thank you.

sięgnąć po piosenki Stinga, nagrać je na płycie Tribute to the Police, ale kiedy ma się obok siebie